سورته زمر سلیلشتمی سپاره لومبه مخ ده آیات نمبر ده 32-32 نمبر آیات ته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءو أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سورة زمر پدی سورة کے اوزلا دعوت توحید و پاغی و دلائل اقلی و پیس بعد توحید باندے فعبد الله مخلص له الدين او د مشرکین د شبه جواب درې میات کې چاغې ویلو د زمنګ مالکان ندي د زمنګ برخدار ندي د دې اختیار نه چلیږي موږ دا نه منو چې دا اختیار مندي دا برخدار دي خو موږ دې د پارا زکه ته ترا مدد شوایو چې دې موږ نږدې کوي الله ته په درجه کې دې موږ الله ته نږدې کوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من عبادت نکو د دې مگر دې پارا چې نزدیک من دې الله تا په درجه کې او پاغه دلایل زواجر ترغیب قران تا دې زنا بیا بیان کړي چې څوک د الله د کتاب تکذیب کړي فمن ظلمو ممن کذب علی الله وکذب بالصدق څوک ډېر ظالم نو ظالم خو به وي ظالمان خو ګرنی نه ظالم په اعتبار د هر یوې نوع سره ظالم دی په دروغ جوړولو کې لوی ظالم هغه دی چې په الله دروغ جوړوي او په احراز کولو کې لوی ظالم هغه دی چې هغه د الله د کتاب نه احراز کوي دارنګه په اعتبار د هر یو نوې سره په من کولو کې لوی ظالم هغه څوک دی چې هغه د الله د کتاب او د الله د جمعات نه خلق منه کوي وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ عَمَ سَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ پدروغو کې لوی ظالم هغه سوده چې په الله دروغ جوړي په قران دروغ جوړي په پیغمبر دروغ جوړي لوی ظالم هغه دی ظالم په اعتبار د هر یوې نوع سره دی ها ومن ازلم ممن کذب علی الله سو ډېر ظالم په دروغ جو په دروغ کې دا چانا چغه دروغ وي پالا دروغ وي دا پالا دروغ نو چې د الله نیازولی دی الله کله ویلی دی چې زمان نیازولی دی لم یتخذ ولدن قران خو وی لم یتخذ ولدن ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل قران هو لم يلد ولم يولد قران هو سبحانه وتعالى عما يصفون دا په الله ولې دروغ جوړه ظالما وكذب بالصدق او سو ډېر ظالم دا چانا چاغه نسبت دروغ کوي بالصدق شاوتا ګور باب تفعیل یو خاصه د نسبت ته آلته من کذبه کې دروغ وی دلته من کذبه نسبت د دروغ کوي ځکه کذبه مجرد دی کذبه مزید دی او باب تفیل لے او باب تفیل کی یو خصوصیت د پاره د سرازی د نسبت راځي وکذب بالصدق او نسبت د دروغو کوي قران ته صدق د قران هم دی صدق او عدل وتمت کلمت ربک صدق او عدل سوره انعام کې ترشیو صدق د قران هم دی وکذب او نسبت د دروغو کوي بالصدق قران ته بالصدق توحید ته صدق توحید ته وي قرسن چې حق یو معنا قران او توحید اخري نو د صدق یو معنا سره قران او توحید ذکر لیر اشتیاق اغه توحید دی لیجزی الله الصادقین بالصدقهم تاسو کنه د دې لپاره چې بدلور کې الله موحدین او تا بالصدقهم په سبب د توحید دا غي صدق معنا توحید تبه صدق معنا توحید کوم ځای کې دا یوم ينفع الصادقین صدقهم سورۃ مائده اخیره یاد دی کنه یوم ينفع الموحدین توحیدهم ابن جریر معنا کوي حافظ ابن کثیر معنا کوي او سورۃ احزاب کوم راضی لیجزی الله الصادقین بصدقهم دې سار سبقو د دې پاره چې بدلوړ کې الله رښتینو تا سار سبق ته پته نشته او ماته شته هم ما ته ویلې از جاءه کلا چراغ از کده ما سبقونه مختلف زینو کی سو کا احزاب کې سبق کوئی سو کا یو وشتمه سپاره کې وای سو کا تلسمه سپاره کې وای الګ الګ رکو دو دوا سو توبه کې سو کا انفال کې سو کا نام کې ها تقریبا چې نه نو اپ حاشل او درزه غزمازه په رکوګان روزانه او دوا یو رکو خامخاوي او دوه درزه لبیا طالبانو مو نه کور کې دا ماشومان وي جمعات کې هلته وي وکذب بالصدق او نسبت او نسبت درو کې بالصدق قران تا از جاء او کل چرای دا قران دتا لکه څنګه چې ډاکټر ارزه کې ډاکټري کوي خو بیا په اسپیټال کې دا خپل یو دفتری پای کې ناشتي او نور ارده کې چې څوک الکا تدا دوا استعمال کرا که چې قلم دوا دې لولې کوم وای کنه وای نو د دې علماو مثال د ډاکټرانو د روحاني دیبا په کور کې جماعت کې مدرسه کې په ارزه کې د دې د خپل کار کوي لکه څنګه چې ډاکټر خپل کار کوي د ډاکټرانو د روحاني ها په مقبره کې حپار دے کې چې کله مسله راځي نو دا بیان کوي د توحید از جاءو کله چراغه دا توحید تا الی سفی جهنم مسل الکافرین ګورم سور علما چې په خانی تیر شوی دی هداغه حالات وګوري سره هغه د توحید د الله د کتاب نه بغیر بل خبره نه کوي بوډاواله حالت کې لري خله کې غاغونه نشتا کله کله په دې ها حالاتو کې مداز راځي نو دا سه اواغی بیام دا اللہ دا توحید آواز کئی او چغی دا توحید ہوئی کلوی اللہ تشرکو بی شیعہ کلوی وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیعہ او ماو تا خزوانان یو منگ دا توحید او دا اللہ دا کتاب آوازونو که اغیم نن دا اللہ دربار کی پیش دی پاک پلو سی زنو دا دنیا کی چاگئی پری خودی دا زان نرستو پا غی با خوش آلائی الیس فی جہنم داغی بچو کے داغی نسو کے اللہ خلق پیدا کا او چغی دائی کورنو کی اللہ دے زمنگا کورنو کی ہمیشہ چغی پیدا کی الیس فی جہنم اسے نا چھ زمنگ دا مر سر آر سا ختم نشی اللہ سنگ چھ داغی کورونا داغی نرستو عباد دی دا دن پلحات اللہ زمنگ دا کورنم زمنگ نرستو پا دن بانی عباد لرا الیس فی جہنم مسوا للکافرین آیا نه ده په جهنم کې زید کافرانو آیا نه ده تفسیر مدارو کوئی بلا به شک ده په جهنم کې زید کافرانو شته والذی جاء بالصدق آکس چرات دی وکړو پرشتیاو جبرئیل آکس چرات دی وکړو بالصدق په قران جبرئیل قران راولې قران چاروله جبريل عليه صلوات و سلام په نبي عليه السلام باندې وصدق به او پدا سه حال کې چې تصديق کړي او بي دي کتاب جبريل په خپل روله هم د الله طرفنا او تصديق هم دا کړي دي ګوره مسله هم روله وا لکه اوس یو سړی مثلا نورو ته بیانې خو په خپلم تصدیق کوي اصل چې نورو ته بیانې خپل تصدیق نه کوي دا غي څه اثر نه آغه جبريل چې راتلې کړي بصدق په قران وصدق به او په داسې حال کې چې هغه تصدیق هم کړي په خپل د دې کتاب د قران یو منظر یا آغه کس چې راتلې وګو بصدق په قران جبريل وحا حال دا دے صدق بی تصدیق لے داغ دا خبرے دو قرآن دا خبرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن چی جبریل روڑو دا اللہ دا طرفنا نو نبی علیہ السلام متوق دیو داغ دا خبرے تصدیق کئی چی آو دا اللہ دا طرفنا رے چکل جبریل راتو نبی علیہ السلام بور سره وی چې زمانه یې نشو دا ویل دا دلیل لري په دې چې زه ته تصدیق کوم نو ها هغه وینا لا تحرک برن حکم را لا تحرک به لسانک لتعجل به ها نا ان علینا جمعه وقرانه پیغمبره په موږ باندې د قران جمع کولی ستا پسینه کې او بیا استاد جبنا خلق ته بیانولی خوستا کار بدای فاذا قرانه فتبع قرانه کله چې موږ دا قران لولو لولو د قران لره زللم پیغمبره نو فتبع قرانه نور پسې شالستلو دې پسې ورپسې کېدل سری امام بخاری معنا کوي فاستمع قرانه وکدا لستو دی قران تا چې قران لسته کیږي نو وګو تاګدا افایت تبعون احسنه او تابیکی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه نو چا چې قران ته وګی خیره او داغه د اوامرو د نواهیو تصدیق او تابعداری کړی دا وقت تصدیق د الله د کتاب کوي یا بل معنا والذی آکس شرات دی ورکو بصدق په قران بصدق په توحید نبی علی السلام توحید بیان کو توحید رولو قران رولو قران بیان کو وصدق بی او حال دا چې تصدیق کوم کړه دی قران په خپل نور ته بیان او نبی علی صلاتو والسلام په خپل تصدیق کړو لکه سورته توبه کې راځي اغه پیغمبر یؤمنو چاغه تصدیق کوي د الله دی کتاب اغه پیغمبر سورته یوسل دوکم شپیتا آیات وګورئ د نهمې پارې سورته اعراف 158 نمبر آیات یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله ایمان اور یقینو کئ دا الله په یوالې په پیغمبر دا الله هغه پیغمبر چاغه د خبرون کې هغه پیغمبر چاغه د پاک د ګنا نه هغه پیغمبر یو امنو بالله چاغه یقین کئ دا الله په کتاب باندې تصدیق کئ دا الله د کتاب او کلمات او د حکمونو دا الله او نور زینو کې مرাজি چاغه تصدیق کړي دی ا قران م راغله دې په او بیا تصدیق کړي هغه د دې کتاب د دې کتاب تصدیق هغه کړي دې او چا چې د الله دې کتاب تصدیق کړي دې نو هغه بل ته چې بیانې نو ال بیا هغه مزه کوي چې په خپل تصدیق نه کوي او بل ته وې نو هغه کړه بیا د خولي اثر وي دلته مو وصدق بي اولائک هم المتقون دا کسان دی متقیان دا کسان دی پرهیزګار مخکې د آیاتو ګورې تاسو الته ویلو اتلسم نمبر آیات کې فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله چا چې زما قران واورېدو چا چې زما د کتاب تابعداري وکړه فتبع قرانه فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله نو دا کسان دی په هدایت باندې و اولائک هم اولو الالباب او دا کسان دی خاوندان دا عقل نو دلتوی چاچ قرآن رولو تصدیقیو کو خبر دا قرآن منلا نو اولائک هم المتقون دا کسان دی متقیان پرهیزګار لی متقی دارے دانا چه حلوی متقی دارے چه دو رکاتا اشراخو کا زوحاو کا بس نور شوم خورا سلویختی خورا کلیزه خورا دمروش په خورا نظر د غیر الله خورا ازو خود دو رکات نفل مسکوما وخ لگ وخ ده پار او زمانانا اولائک هم المتقون دا کسانی پرهیزګار متقی هغه دی چې د الله د کتاب باندې یقین کوي تصدیق کوي د الله د کتاب لهم ما یشاؤون عند ربهم التکیدو لو هم ما یشاؤون عند ربهم دیلالا آغسری چه دی بیغوالی پنیز در رب دادی بانده گورا چو قرآن نی بیان کو دو قرآن تصدیقیو کن اللہ ویو خود متقی شا لوی متقی نی پیجنی متقی داره دانا چه دو رکاتا بس اشراقو کا او زوحاو کا او تاجدو کتا لوی متقی دنیا صوفی ری نا نا نا نا لوی متقی آغا دے از جا آبی صدقی و صدق بی چه دا اللہ دی کتاب تصدیقی اوکو او دا اللہ کتابی اومانا او بیانی اوکو او دویم لهم ما یشاؤون اند ربهم دنیا کی اغا پتقوی شو مخی تیر شو اتل سم آیات کی دنیا کی پہدایت شو دنیا کی عقل من شو او اخرت کی ما یشاؤون سچ غوالی د سر ملاوی کی د الله سره لهم ما یشاؤون ذالک جزاء المسلمین دا بلد نه کانو دا بلد موحدینو د دې پر علی کفر الله انم اسوا الذی عملو البته ته کې راکنه بیا هم ځان البته بیا خلقی لیکفر الله انم اسوا الذی عملو د دې پر اچان جامه دا شي چې لري ک الله د دینا بدیا چې د کوم عمل کړي الله وی ګورا هغه چې د کوم عمل کړي د ناکارا ابته الله لره گئی سپو وجا شیخې په وجا د وختونو د عمرې حج په وجا د سپو وجا د قران په وجا چې قران بیان کو نور خلکو ته اورساو او په خپل هم تصدیق کو نو یو متقی شو او دویم هدایت یافته شو دریم اولل الباب شاقل من شو او دنیا او اخر کې څه چغوالي ابو لا لاور کوي او دا غده بدلا او بلدا چې دنیا کې انجام یې دا شو ليكفر الله عنهم دا داسې کتاب خو نه ده چې دا سي پزول کتاب ده بس اسه ال روا نرورا بده کې لګیا د سپاره می تلاوت او کو د سپاره می تلاوت او کو ننال یکفر الله تا تصدیق کړي نه ده کستا زړه تصدیق کړي و نوروړه تا بدا بیان کړي و مخلوق تا لیکفر الله عنهم د دې پارا چې لري کی الله د دینا اسو الذی عملو بدی دا چې د کوم عمل کړي ځان سره کې راغله لیکفر الله عنهم اسو الذی عملو د دې پارا چې لري کی الله د دینا بدی اغا چې د کوم عمل کړي بد عمل بته الله لری کی معاف به کی عمل به قبول کی ويجزي يوم اجرهم باسن الذي كانوا يعملون او بدلبور کی دیتا اجر دا غي خستا چې د کوم عمل کوي ګور ماشاء الله قران لستل سرا او د قران تصدیق کول سره صوفه دی ملاش دنیا او اخرت کې يودا چاچ قرآن تکذیب کو قرآن اونمانو نمسول للکافرین جہنم یو قران تصدیق کو قران بیان کو نو اولائک هم المتقون لسمات کی تیر شو اولائک هداهم الله واولائک هم اولل الباب او دریم سلورم لیکفر الله عنهم اسوا الذی قران بیان کو انجام میدا شو چې الله وی زبط گناهونه لرکو ما بدای بته لرکو ما په قران ویلو ز د کولو عمل کول سره ستول گناهونه الله ختمه او بدله بالا درکې داغه پیوس کې د گناهونو پیوس کې بدله بدله ملاویږي و یجزیهم اجرهم باحسن الذی کانوا یعملون او سورت نحل کې اولوی کې تیر شو من عمل صالحا من ذکر انسا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا خامخا زب ژوند ورکم دلرا ژوند خوشالی لوبیا ویلو ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون خامخا بدلو ورکم دیتا چې خلک ژوندې کزما په کتاب باندې خلکو کې حیات پیدا کو په توحید او په سنتو سره نو زبا خامخا غدا داغی بدلی ورکو ما خیستا آغا چده کم عمل کرے دا خیستا عمل نو چه خپلا دی قرآن زدک او نورو تیخے دا خپلا دی عقید سمک را دا نورو خلقو عقیدی سمے خپلا دی عمل سمک دا نورو خلقو عمال سمے نو اللہ وی دی بخامخا بدلی درکوم عوض نشتا لالچ نشتا لور مقصد دا دنیا اغراز نشتا نو اللہ وی لنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او پدې دې صبرم کړي او شپګنې وی اخیرو ګورې مخکي ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون دا کیسه نه ده خلکو نن قرآن سره جوړ کړی کیسه راشه خسته کتاب دې نورانیت انسان کې پیدا کړي سړي زړه کولاوي سړي زړه خوشاله وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ بہتر اجر دے چې قرآن دې زده کا بہتر اجر دے چې بل تر بیان کا أليس الله بكافٍ عبده تسلي حضرت او هر مبلغ تا اته چې تصدیق کې دا الله کتاب بیان رورا په دې کې مشکلات برازي تکالیف برازي الله په ما باندې ځان اوس پاراز دل کافی ما وګورا په نبی علی السلام سمه تکالیف راغلو چې کافرو از یم کورو بکلذین کفرو لیسبتوکا او یقتلوکا او یخرجوکا تکلیف وکنو پیغمبر پاک د چا نه کم عمل کم یو دنیا سیز غوښتو چاغه تدبیر شورو او غید ملک اوخکا آکم یو داسې عمل کاو چې دا خلاف تدبیر دارو ندوه کې شروع او هغه قید کاو آکم یو داسې عمل کاو چې دا غ تدبیر شروع او هغه د قتل بندوبست جوړې دا کم یو عمل کاو ها د الله کتاب بیان او په چوکونو کې د الله کتاب بیان او په جمعهتونو کې د الله کتاب بیان او په میلو کې دا الله کتاب د کوف کاف د صفا او دا رنگ د ډیرو د مینا کې ولاړ له چغي وي ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا چا په کال وشته چا په کټو وشته الله ورته خلکو خیر خواو او خلق دا غبط خواو علی الله بک اسم تبا دا خلقو خیر خواهی عقیده بو تخی عمل بو تخی قرآن بو تخی خلق بتا پسی پرو پی گنڈے گئی خلق بتا پسی خبرے گئی خورو را چی سمنا تکالیف رالل سمنا الزامات اولگی دا سمنا تا تا مصیبتو نرسائی نو دادا انبیاء سنت دی چی سورا کلکی دور مصیبتو نبڈیری آ چی سورا نازکی و سورا سستی دور مصیبتو نبنی یا بکمی یہ نوې پلانې مزه کوي وګوره تاسو مزه کوي واغه سې دین بیان کی بیا پته لګي وروړه الیس الله بکافن هر یو پیغمبر خلاف سازش شوی د صالح علیه السلام شوی شوک نو شوی د صالح علیه السلام سازش نو شوی چې بې ایمان راغلو جو درزن کسانو کمره کې راتن نشو حضرت موسی علیه السلام سازش نو شوی د هر یو د شعیب علی السلام سازش نو شوه چې لانو خوري جنک یا شعیب خامخا منبوبا ستا ای شعیب علی السلام دا وی زه په بس مدرسه جوړه کوم ګټ او بس مزیو په کوما انګور تا دین بیان کا مخلوق تا ودا زمنګ مدرسه دا سفر نبی علی السلام په سفر لاندې د کجورو د سانګو نه سفر جوړ کړي او پای کې به صحابه ته علم حاصلاو او حدیث کې راځي چې کله به باران وشو نو هغه شکړي وي خاروي چې نبی علی السلام په سجده لګو نو په خټو کې به سجده لګول باران بسنګ چې برد رنگ به ښکته هاخ پر کار نو پر هنن به نبی وګورا او هغه جمعه تونو وګورا سرو سپینو باندې آباد دي سم کم دې کې شروعه کار د دین شویره ابا الله همیشه آباد لري ښا ظاهری آبادای له وګورا هم د دین آبادای له وګورا الیس الله زمنګ شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله د توتلاند بناستو شګو کې بناستو صحابه دغه ملګری څنګه چې نبی علی السلام سب صحابه باغا کجرو د سانګو د لاندې سپو جوړ کړي او ناس بو زمنګ د شیخ صاحب شاګردان وو ګورا په شګو کې توت د لاندې ناسو او درس وکاو ها نن ګورا اغزین ماشاءالله داسې طریقې باندې آباد دي بلډنګونه دي خيسته خيسته هغه وروسته الله آباد لري بیا هغه پاتې کوي دا قرآن وادي دي الیس الله بکافن عبده آیا نه ده الله کافی خپل بنده لرا او يخوفونک بالذین من دونه او یری دا کافر پیغمبر اتا پاکستانو چې بيد الله ندي الک ملبری کی ګوره شل بری کی فلانه ویلی په مدګارا ډیرو ماته ویلو استاد دی په سیالم ما یګنی دا چل بده سره کی لومبیا ما شورو کړه مې سړی هغه خپل ځان د خبر نه را پاسې زبې ومنم ما خو پریدا دا خو بې ده خبره هغه د ځان صرف کفل لري کی ځان د صرف هغه ډېرې خاورې لري کی باز منتدا منظور ده روړا هو دورا عجز دی چې د ځان نه کفن نشیل کوله هغه دور عاجز دي چې ځان له اودس نشو کولې ها چې انسان مرشي بل اودس لکه کی نه کی که په خپل کی خپل کی قبل یو تکي تاسو غولي شو ها بل یو لکه چې ژوند دیو بل چا ول اودس کولې شو استنجا کولې شو چې خیر دې تکلیف نو زبر استنجا وکم دا چا کړو یا چې ژوند دیو نو بل چا ته کپڑے وکړې شو چا ول غسل ور کولې شو کړه دې د بیمارې حالت کې به غوښوګ به ځان ته نه پرې هو هر قسمه تکلیف په هغه باندې خو خیر دې زه په خپل او چې بیا عمل شي حاله بیا د خلک چا پیرې بیا ها اوسل رورا هغه د دې زموان نه دي او تا به یړې شل ودی کې یوزل دوره شروع ها دا ژوند هم سم مسله و داس رور ته پاسه داس را نور زم ما لاس مات شو نو چې لاس مات شو خلک وو بابا ګانو وا باباګانو په څلونو باباګانو وو طالبان دوی راشه استاد ما غځه کې دا چلو طالبان ټول رامنډه والے وځي مې زه ټیکي وي دي خلکو غوي چلتا ګاډي و را پرې واس مې زه ټیکم چې ګاډي والے مې زه بدا سره ونه هي حیران شو خدر مندوما لا خو زکه ما تو خو ما غې ته خلکو ته دا نه ښکارا کول دي منافقینو بې ایمان وتا مې دې خوشاليږي بیا هلته یو طالب وډي رو خيار ما ته مې شابه زچ زچنګي لاس مټر درد کوي خو مې څوک په کوم طالبانو مسجد مې ټیکم بالکل خو مې زاس لیک دوايي مو کوم پاکستان ما سان دل مرګي اچدارو ډاکټر صاحب بچې سره وکړو ودا خو ماته مې بچ په لسترو ته واچو ټیک په لستر واچو ها بیا چې کوم ما کوړو څوک نو خبر کړی کوته اطلاع شي او چې خدا سره عزت پته کې کوړ کې وردن نشو و یا خو چې دا چې ودا ولې مې زاس مې نه بیا به در شروع نو ما به غاله داسې خیلاسو داسې مې غاله ته اچولو او درس به مې کاو مې کدا دوره د کله پرېږدم خلک وی وګورو باباګانو بابا نشي وال کولی سړی ښه وال څوک کوي الله کوي دا خو امتحان دی په هر چا د تکلیف راځي سیډنټونو راځي حوادث راځي بیماری راځي مرګونه راځي نو دا باباګان کې ټول دا خلک داسې زونه دا پیغمبر تابع یې تابم یری و یخوفونک بالذین من دونه اواغه درس تر اخره پورې ختم پورې ما غاړه کلاسو پوه شئ خو ما خپل کار نه پرې غوړې قبل خو یو تکلیف ماته و چې ما پانه نشوالولې تفسیر مې نشکه ته کتاب نو ما سبه یو طالب ناستو تایید بزر اگر دا چې یو لاس باندې چې تا کار کوي او بیا په ګس لاس باندې نو زه زر باغا ما به تو دا زره وړو نو دې په لاس سره هر قسم تکالیف مصائب راځي تا به یې ری وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ دا پته الله لګي چې کله په انسان مصیبت راشي نو بیا خلکو بابا غانو اځه واره وي زه مسلمانم بابا سن شي کولای چې وګوره وی وا کوي نو دا حالت بیا دا پته بیروره نا یا ساتي دا کېدوونه ساتي دا الله نه بغیر بل سو مالک د فایده او د نقصان نشتا از یو څنګه پیر نه فقیر نه ولی نه هم پیغمبر نه ژوندې نه مړې نه خزا نه قبر نه شهید نه شهیدا از یو سیز موار نه دی بغیر د الله نه و یخوفونک بالذین من دونی او یریدا کافر پیغمبر تعالی رب کسانو چې بيد الله نه دی په نورو مدرګارانو دی یری وجه ته خود پلانې قبر نه څنګه راوړ زبستا ایمانو ګورو د پلانې زیارت نه وا بالکل روړم خو یو شرط به یې د ژوندو ذمہوار به ته ادمرو ذمہوار به زه د ژوندو ذمہوار به څنګه یې حدا اسنه چې تا ما د کسان کې نولیا واغځه کې اواځه کې یو ګورو هغه یو کو نو ها خیر یا نو سو بس ما میر شنو بس استاد ولیم په طرف زما خیال نو دا څه وخت پس پتا تورو شروع کیږي نو سو کار نه باندې شکر بوله کو زده به سره خدای په پټی کې دین دین در وله او دین نو مو دې بدر ا زه ټو شو خان زه ټو شو فیصله دی وکړه ما په څه بدر شو ان شاء الله خیره ار واخې کنه خبره وګورئ دا پرې ما په څه ورته وله و یخوفونک بالذین من دونه و مې ذمہدار اصل خلق دې غریبانان سره په دل مهین دي و مې یذلل الله فما له من هاد ا سوچ لا گمراه کی نبوی در را من هادن سق لار خودن کې و مې یاد الله چا د چا لار سم کی فما له من مذلن نبوی دلراسو گمراہ کونکے علیس اللہ بیعزیزن زنتقام آیا ندی اللہ ضرور خاوند بدلی دلیل عقلی اس بیان اعترافی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله کته پوزو کړی دی مشرکینو نا چا پیدا کړی اسماء او عظمه کینو خامخوای بدی الله وی خالق الله دې رازق الله دې هغه مشرکین معنا دغه جګړه نه وا خالق الله دې رازق الله دې مالک الله دې دغه مشرکین معنا وروړه ا خبره وکړه چې مشرکین نه منلا هغه قوم ته وکا ولا ان سالتهم تخ اتفاقی خبره کې ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله کته پوزو کړی دی مشرکینو نا چا پیدا کړی اسماو نوز مکه نو خامخا وای بده الله کولوا پیغمبر فرایتم خبر کیمال را په بار داغه مددګارانو کې تدعون من دون الله چ تاسو ترا مدد شوای بيد الله نا چې بيد الله نا چا ترا مدد شوای ما خبر کې ان ارادنی الله بزور کیرادو کی په ما باندې الله د تکلیف نو حل هن کا شفات او ذری آیا دا غدر کا هن لری کون کی دی د تکلیف زد هن په اعتباد درگاهونو سره وی حل هن آیا دا غدر کا هن لری کون کی دی د تکلیف دا او ارادنی برحمتن یا ارادو کی پما دیو مہربانی حل هن ممسکات و رحمتی نو آیا دا درگاہونا بندون کی رید مہربان تیاد اللہ اللہ وی پیغمبر آدے مخلوق تو ان ارادنی اللہ کا اللہ پما د تکلیف ارادو کی نو دا درگاہونا بازما تکلیف لرگی یا په ما الله د یو رحمت مهربانی اراده او کی را رسیه نو دا زیارتونو دربارونو با منکی زما غا فیدا او رحمت لا نشره کول نو سوره فاتحه درې آیات ده کنه څنګه ده ما ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له کاش قرآن میں یاد ہوئے ډیر مزه کوي ډیر شوق مې له الله دې مازه نصیب کی حل ممسکات رحمته او بیا چې سوق مبلغي داغه د پاره قرآن ډیر ضروری چې سړی خو ماشو مالک یاد شي ها حل ممسلهن ممسکات رحمته آیا دا زد هغه خلکو دا باز زبر حافظ باندې نو کوم حافظ او حافظي او هغه حافظ چې هغه بی عمل ای هغه حافظ چې نفس قرآن زده کیو بیا نور ترجمه او عمل پینې کوي دا غینه څه فائدہ شو چې حافظ می عالم می او بیا دا غي ها بیانم کوي او عامل وي نو بیا سوره مزه کوي قولوا پیغمبر حسبی الله کافر مال الله علیه خاص پر الله باندې توکل المتوکلون ځان دې اوس پاره ځار سپارون کی قولوا پیغمبر یا قوم ملو ازما قوم ملک ولا مکانتکم بخل طبیعت باندې علا طبیعتکم بخل طبیعت داستا خطاب دے قوم تا اے قوم آتا سو زما خبرن منی خو عمل بخل طریقہ کوئی انی عامل بیشک از عمل کونکیم دا خپل بیان زب خپل بیان کو ما چگی بوام توحید با بیانوم دا اللہ کتاب بیانوما تاسو بخپل کار کوئی بائی کارٹونو سازو شنو تدبیرات بکوئی فسوف تعلمونا من یعطیه عذاب یخزیه نظر دے چپوئے بشے تاسو پاچا چرا بشی اغت عذاب داس عذاب چرسوا بکیا غلرا ویحلو علیہ عذاب مقیم او واقی بشی پاغبانی عذاب ہمیشہ واقی بشی پاغبانی عذاب مقیم عذاب ہمیشہ اس ترغیب قرآن کریم دا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق بیشک منگا را لگلے دے پتا بانے قرآن للناس دا پارا دے دا اد خلقو بالحق پرشتیا ومن احتدا فلنفسی چاچہ ہدایت حاصل کو نفید دا ہدایت دا پارا دا خپل زان دا اگر چو قرآن ازدکو زان لے فید اکلا حفظی اکو ترجمی ازدکلا عملی اکو بیانی اکو نالاوی فلنفسی زان لے فید را منګ وایو کو تاسو قران زده کا مهنت مو کړو راستا سوزال لفیدرا ماز دکړې دي نمازال لفیدا کړو ګورا کمالې زوم داسې یو غوې کړې دي کله می یو کار کوله کله بل داسې پروام اوشه خو الحمدلله زمو خو استادانو موږ له تعلیم را کړو مونږ ته هر وخت دا خبر کولې نو ګورا الحمدلله مهنت به من کا واغې به مهنت کاو فَمَنِ اتَّدَى فَلِنَفْسِهِ چاچا ہدایت حاصل کو پویا حاصل کړل د قران فَلِنَفْسِهِ نزال له فائدہ وکړه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا اواسو چې گمراه شو نو یقینا سزا د گمراهۍ ده پاغو وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ او نه ته په دې باندې سزي موار پیغمبرات په سزي موار نه یې ستا کار دې د بیان منګم تش بیان کو چې خو خره کوم نیو کلم نکز زکه یو کنه زکه الله يتوفل انفس حين موتها بل دې لیکلی الله وفات کوي نفس نو لرا روح نو لرا حين موتها په وحد مرداغه نفس کې حين موتها دلته توفي په کوم معنی سره ده په معنی ده مرګ سره وفات سره دا لفظ مخکم تیر شوی سورته انعام کې درش په تیار کې قل هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم التوفی په معنا د اودکېدو سره دا آیات سورته آل عمران کې تیر شوی او انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا التوفی معنی د پورا اغسل روح او بدن دواړه برا دا نه چار دی کې بس توفی توفی معنا کې روح چې کلا الله چې انسان کلا ودکی کنا دا روح واغستې شي روح بر لار شي یو هغه معمولی هغه سیز د پدې کې پاتې شي د صرف د سا هغه سلو نو دا روح پرواز کړي بدن شته روح پرواز دی بره کله د باندې د مرګ فیصله شي باغ ټیم باندې او دا روح بره نو هغه بره پاتې شي دا پرې دا کته را نشي اغه معمولی سا اغم ته پورته شي او چې په چا باندې الله د مر فیصله په خوب کې نه کړي نو اغه وروړيږي بیا غ بدن ته را پاسيږي بیا خپل کار شروع کوي دا یې مقصد دی الله يتوفل انفس حين موت يا الله وفات کوي نفس نو لرا روح نو لرا حين موت يا په وخت مردای کې والتي لم تمت في منامها او هغه روح چې هغه ملده په خپل خوب کې په خوب دای کې فيمسك التي قوا عليها الموت لیسار کی بن کی هغه روح چې فیصله شي په هغه روح باندې د مر ويرسل الاخرى او رولي يا غبل روح لرا چې د مر فیصله پني شي وي الى اجل مسمى ترغنته مقرر پوري دې دې باندې تفسیر مدارک لیکلي دي چې مړه تصرف نشي کوله د مړي مثال په شانت د اودوده اي یو انسان ودره نو په خوابت پويره وي له کاستا په دې کمره کې موږ دا خبره کوو خبر نه ومه هغه کمره کې خبره کې دي میټینګ کې دا و غوډو خبر نه و نو چې ژوند دې سا اخلي او خبر نه دي صرف ودره نو چې خاور کې پروت یو مړل سام نالي نو هغه بس خبر شي خبر به شي دا وې نه کنه را رسیدي او چې دا ودن لري نو بیا دا ود سولې ماتيږي ها په دې کې روبه نه ود سماتيږي کنه او چې ود نه ها ها اته و ودن لري نو بیا دا ود سره کې متیاز غصہ نشتا متیاز والو بول دین دی کی لوی بول دین دی کی وسره بو او ته یې خبره ما چې ته دې قبرونو کې دی او دا مل نه دی کنه دا ژوند دی اخو لا پرې دا ډېرې په ولاله دا چې کټ کې پروت ته سا اخلی یو خادي خو اولی رولی کله یو خو اولی کله بل خو اولی رولی او چې دا پاسيږي ویله کا ودو سو کته خو د شی مرزو خو نیمو ده شو دست نکو پودکی دو باندی او دست منی او چه گرد گرد پی پروت ده لبیا وینا دیتا سمو آیا دیتا ملمو آیا دیتا ملمو آیا دا جون دیری منگو ٹھیک دا جون شتا خوبال احیان ولیکن لا تشرون تاسو پاغ جون پوئے نئے قرآنو ان فی ذالک لاو حیو مولی سیم لیکلی شپارسم صفه کې چې البصائر کې چې مله تصرف کولی شي دا آیات غریب اغم نن د الله دربار کې پیش ده ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون یقینا په دې نظام کې خامخان نه خدیز پردا قوم چا سوچ کوي هم اتخذو من دون اللہ شفاء سجر مشرک تا پر شرک باندی اے بلے خبر قرآن نکے بیاوی ام اتخذو من دون اللہ شفاء سادان موری خبری نکے قرآن بلے خبر نکے ام اتخذو من دون اللہ شفاء قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یاقلون بلے خبر نکے پھر سے او آیا پر امتخذو آیاونی ولدی مشرکینو بیدالانا نور خدایان نور خدایان اس مبهم بنے کے نور مدرگارانی نیولی دی چا پکلو کی نیولی چا پالاکو کی نیولی دی نو دا تک پلا پتا دا چستا پالاکا کی خلقو کم کم نیولی دی بیا ہو گورا نو بیا ہو پنجاب کو ڈک دی من دون الله بيذا لنا شفاء اخلاصون کی شفاعت شان قلوا پیغمبر اولو کانو لا یملکون شیئن اگر کاغی نپویگی اگر کاغی مالکان ندی پاندازے در زرده بیا بیم دی شفارسیان نسی اللہ بیم نسی مالکان خون ندی ندی ما یملکون من قتمیر فاتر کی تیرشیو دی واک ندی پاندازے در پوس در خجوری لا یملکون شیئن واک نلری دانیکان بندگان چه تاسو نولی پخلا سولو شیئن در زرده ولا يعقلون او ندې پويږي ندا کنه کار اخري پوي نه دي دا نه پويږي وګوره دا زمنګ دا افس په ګوره ټیک ټاک دی برابر دی خو پستر ګولون دی د تسنخ کاری چتور بسنګي سپین بسنګي انسان بسنګي دا پروګرام بسنګي چریږي د ستر کې پټي دی اوس ها اسباب شته او کار نور کوي نو چې بیا اسباب هم نشتا مرګم پر اغله پټم دے پخاړو کې نورو هغه بد کم زین ویني مشرک دورا کما کله دورا بیو کوف دے چاغا وګوراس کار سترګې تب وګوري چې ګن سترګې کار کې سترګې غړېږي نظر پکې نشتا وګوره خیال کړه کړه سمنه خسته انسان دی ماشاءالله خو نو دلیدل ماده پکې نشتا اخو ټیک دی خریس کی مسکی او دسماته کی گرزی حرکت کی نو چه دیلی دل نشی کوله نو چه آغا مرم ده کفل پی پروته سترگ امکان نکی اسبابی منشتا او اگر دیره پی دخار و علال رو را آغا بده کم زینه رو بینی بیا چه آغا بینو دیخو خواب خوابینی اولوی ولی داره داغی پتن لگی چه سنگ بی سنگ بو اس پتن لگی ګوره لیدل نشو کوله غلط لیدل لکه غلط خبر نه اورو قران دی او حدیث دی او دا ویل دی او دا ټول د شپې تعجود دی ذکرونه دی اسکار دی په لغت ولښته نو چې دل لیدل نشو کوله نو یار هغه بس لیدل کی یار په خاورو کې پروته او موږ دا وایو چې قران د دې مسلې حل دار او کړی دی چې لا یملکون شیئا ولا یاقلون وا پیغمبر کل لله شفاعت جميعا خاص الاخلاص ولټول خلاصولو والا صرف ټول خلاصولو والا څوک دی الله شفاعت بکې لکه هغه ګدروا چې خلک بتنګ شي په ورځ قیامت کې خلک به وي چې یو خالته خبره وي چې موږ خلاص شو دي مصیبت نه ډیر ګرمي به ډیر بد حال به خلک بتنګ شي خلک به ټول تنګ شي چې دا خبره یو غالته شي خیر دی ارته چې ملاویږي خو چې یو سایت ته شو مګ دا خپل انجام پته ولګي نو خلک براشي چاله بابا آدم عليه صلوات و سلام دا یره ته زمنګ نیکي د ټولو ها پلارې او نیکي زمنګ د پاره شفاعت الله نه وکړي چې موږ یو سایر ته شو ابو وینا ما ته د الله نه شرم وا یا راضي ما نه په یره باندې څه خپل شوی وا اغه میوا تاسو لار شي نوح عليه السلام ته نوح عليه السلام ته خلک راشي اغه ورته وې ما ته د الله نه شرم او حیا راځي زکه ما د خپل ها اهل د بچی لپاره سوال کړو او الله وې دا ستا بچی نه دی زکه بدملو نو تاسو لار شي ابراهيم عليه السلام حتا آزاد اسويو پیغمبر راځي نبي عليه صلوات و سلام ته براشي هو شفاعت لو زو په سجده پروتې ما دا سه حمدونه بزد الله ويم چې ما ته اوس یاد ندي ما ته الله و ارفع راسک يا محمد سروشت کا او سل غوالا تو تا تا ته بدر کولی شي او شفارس کو د خپل امت چې دا چا شفارس کې نو دا چې پیغمبر به د شفارس د خلکوم کوي نه چې کلا غپويږي نو یو ټولګه را رواني شفارس کوي فرشته به تزر وانګور کې چې حضرت د خلکو شفارس ونکي انک لا تدری ما احدث بعدک هغه په یو ځکه او ته فرشته وي هغه خلق به زما د حوض نه واپس شي جهنم ته به گذار کی حضرت نبی علیہ السلام زب چغه کوم او صحابی ما ته را پرې دي چې زور د په حوض نه وبور کوم شفاعت وکما نو ما تبا اویلی شی انکا لا تدری فیقال لی یا محمد انکا لا تدری ما احدثو بعدک تا دا تپ تنشتا دستان رستو دن کی جوڑ کریو نور کارونا زوان فسوق اللهم فسوق اللهم یا اللہ تے تباکی یا اللہ تے تباکی لو شفارش ترو رکھا و کم جا کی بھئی قیامت کی بھئی دنی کانو خلق بھئی پس دی اجازت دا اللہ نا لو پنز شرطو ندی پا پنزو شرطو نو کی یو شرط دنیا کی نشتا یو قیامت کی بھئی لومی شفارز بانا اولو من یشفا پیغمبر پاک کئی دریم من بعد اذن الله پس دو حکم دا اللہ نا اصلورم شر داده آغا سوک بے کئی شفارز چاگا پا توحید دنیا نتلی وقال صوابا ورضی له قولا الا من شهد بالحق وهم يعلمون او پینزم دا آغا چا دا پارب شفارز کی گی چاگم دو دنیا نا پا توحید تلی قران او سنت سره برابر تلي نو قیامت راغله نه دي پیغمبر شروع په شفارس کله نه دا الله حکم کله نه دي د شفارس کون کی او د شفارس کړي شوی پته او حال دنیا کې چاته نه لګي چې ده بخله شوی او کده نه ده بخله شوی دا پته چاته لګي دا یې زموږ شفارس کې قل لله شفاعت جميعا ودسو زمر په باندې کافرا وا الله الله شفارس دې ټول اخلاص ټول دا الله اختیار کړي لو ملک السماوات والار الله الله اختیار دې د براو د خطا ثم الیه ترجون ذالکم الله ربکم له الملك لو ملک السماوات ترقدا والارض ثم الیه ترجون بیا بها دې الله تاسو